сёння мы працягваем з вами знаёміцца з прыгодамі хамячка Тошкі. Памятайце, у хлопчыка Паўліка быў хамячок. Звалі яго Тошка. Аднойчы Паўлік забыўся зачыніць дзверцы ў клетцы, а цікаўны Тошка упаў з балкона і апынуўся на волі. На лузе Тошка пазнаёміўся з конікам, у лесе з мурашамі, нават з ваўком і лісой паспеў пазнаёміцца. Тыя хацелі яго з'есці, але Тошка ад іх уцёк. Вось наш Тошка трапіў да вавёрачкі адважкі. Яна пачаставала яго семкамі, але тут пачуліся галасы ваўка і лісы. Што ж было далей, вы зараз і даведаецеся. Тошка паклікаў вавёрку і прашаптаў: «Гэта тыя самыя ліса і воўк, якія хацелі мяне з'есці. Яны мяне шукаюць, я чуў іх размову». «Не бойся, сядзі ціхенька», – сказала вавёрка, скокнула за дзверы і ўва ўвесь голас заспявала песеньку. «Хто гэта там прыгожа спявае?» – лісліва спытала ліса. «А ты часам не бачыла хамячка? Гэта наш сябра, мы яго шукаем». «Бачыла», – гучна адказала вавёрка. «Бачыла вашага сябрука, вунь туды пабег». І вавёрка паказала ў бок супрацьлеглы гароховаму полю. Воўкі ліса нават дзяку ёй не сказалі, а на выперадкі паімчаліся шукаць Тошку. Раптам вавёрка адчула небяспеку. Яна азірнулася і ўбачыла на другім дрэве куніцу. У адзін міг куніца скокнула на вавёрку, але адважка спрытна ухілялася ад яе. Ударыўшыся галавой аб зачыненыя дзверы, куніца паляцела на зямлю, збіваючы бакі аб калючыя галіны дрэў. «Якая ты смелая і спрытная вавёрачка», – сказаў Тошка. «І маіх ворагаў перахітрыла, і свайго перамагла. Недарэмна ты завешся адважкай». Хоць вавёрачка і моцна перапалохалася, але Тошкавы словы яе падбадзёрылі. «Што ж, час адпраўляцца на гароховае поле», – нагадала яна, і звяркі рушылі ў дарогу. Праз нейкі час яны заўважылі бясконцае гароховае поле. «А дзе ж гарох?» – спытаў хамячок. «Я яго не бачу». «Глядзі!» – вавёрка сарвала стручок, разлушчыла яго і паказала Тошку некалькі гарошын. «І як цікава! Гарошыны таксама жывуць у доміку. Толькі цяпер у мяне няма доміка», – засумаваў хамячок. «Можа і дрэнна, што я ўцёк з клеткі». Але потым, зірнуўшы навокал, расставіў лапкі ў бакі і ўсклікнуў: «Не, воля лепш, чым клетка. Я выкапаю сабе на полі норку і буду жыць прыпяваючы. Будь асцярожны, хутка людзі пачнуць жаць гарох велізарнымі машынамі», – папярэдзіла вавёрка. «Гэта такія жалезныя страхоцці, я іх бачыў». «Так-так», – усміхнулася вавёрка, – «яны называюцца камбайнамі». «Зразумела», – сказаў хамячок, – «а дзе ж сланечнікавае поле?» «Яно за гароховым, бяжы за мной». Вавёрка спынілася каля высокіх дрэў з жоўтымі верхавінамі. «Дык гэта ж лес», – усклікнуў Тошка. «Не», – засмяялася вавёрка, – «гэта сланечнікі». Яна скокнула на самы спелы з іх. «Глядзі, семкі таксама жывуць у кубачках-доміках, і трэба папрацаваць, каб дастаць іх адтуль. Вось як гэта трэба рабіць». І вавёрка кіпцюрыкамі стала выкалупваць семкі. «Не, сланечнікі не для мяне», – засмуціўся Тошка. «Я так высока не залезу». «А ты пабегай па полі і знойдзеш сланечнікі, якія вецер да зямлі сагнуў», – падказала адважка. «Якая ты разумная і кемлівая вавёрачка», – узрадаваўся Тошка. «Ты заўсёды знаходзіш рашэнне. Добра, што я цябе сустрэў. Проста ты ў клетцы жыў. Паўлік табе на талерачцы прыносіў корм, а мы ўсё самі здабываем», – растлумачыла адважка. «Так што, калі не хочаш зноў клетку, прыстасоўвайся». І адважка заспяшалася дадому. «Я буду калі-нікалі наведваць цябе, а цяпер «До сустречи!» – сказала она и поднялась на высокое древо. «До сустречи!» – отказал хомячок.